زر شم قربان شم ستا د خړ مخ لګردونونه زر شم قربان شم ستا د خړ مخ لګردونونه له قران کرا شم حاصل سانګرونه زر شم قربان شم ستا د خړ مخ لګردونونه زر شم قربان شم ستا د خړ مخ لګردونونه زر شم قربان شم ستا د خړ مخ لګردونونه زر شم قربان شم ستا د خړ مخ لګردونونه له قران کرا شم حاصل سانګرونه زر شم قربان شم ستا د خړ مخ لګردونونه زر شم قربان شم ستا د خړ مخ لګردونونه تا چې د خیست ځواني خپل خدای ته ور بخلې ده لار د اسلام دی په رښتیا سره منلې ده دا د حق لار دا چې ته کومه نیولې ده دا د حق لار دا چې ته کومه نیولې ده شم لوګي لوګي ستا د مضبوط قدمونو نه زر شم قربان شم ستا د خړ مخ لګردونونه زر شم قربان شم ستا د خړ مخ لګردونونه له قران کرا شم حاصل سانګرونه زر شم قربان شم ستا د خړ مخ لګردونونه زر شم قربان شم ستا د خړ مخ لګردونونه شپ اورز دی کړی په سنگر کې شب ګرو نه دی ډیر خدر ته تنگ دی يهوديانو صرف زنا دی بار پجازونو کې هر وخت تابوت نه دی بار پجازونو کې هر وخت تابوت نه دی دام دی و نکړه نه دی خونوا خست خوبونو نه زر شم قربان شم ستا د خړ مخ لګردونونه زر شم قربان شم ستا د خړ مخ لګردونونه له قران کرا شم حاصل سانګرونه زر شم قربان شم ستا د خړ مخ لګردونونه زر شم قربان شم ستا د خړ مخ لګردونونه تا چې په وطن او په خپل دین باندې غیرت کړه دا په دنیا کې یا رسم را شهامت کړه لوړ بل هر چای چل هر چا دیشا فقط کړه لوړ بل هر چای چل هر چا دیشا فقط کړه تیر نشواز د خپل فاکو هدفونو نه زر شم قربان شم ستا د خړ مخ لګردونو نه زر شم قربان شم ستا د خړ مخ لګردونو نه له خورا کرا شوا زل سانګرونو نه زر شم قربان شم ستا د خړ مخ لګردونو نه زر شم قربان شم ستا د خړ مخ لګردونو نه مرگ دی شهادت دی پو جنتون دی افتخار کوم بیر خوشحالی دی دی اسلام سوپا کلر کوم وخز جهادیم تا سرا دغای قرار کوم وخز جهادیم تا سرا دغای قرار کوم وخز جهادیم تا سرا دغای قرار کوم نوم بدی ورک نکڑم همیشه خپلو شعرونو نا نوم بدی ورک نکڑم همیشه خپلو شعرونو نا زر شم قربان شم ستا د خړ مخ لګردونو نا زر شم قربان شم ستا د خړ مخ لګردونو نا لګ خورا کرا شوا غزین سانګرونو نا زر شم قربان شم ستا د خړ مخ لګردونو نا زر شم قربان شم استاد خرم خلق گردنونا.